www.pkn.orlen.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 29 sierpnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 3000 prób nielegalnego przekroczenia granicy w sierpniu. Tylko wczoraj ponad 60, informuje Straż Graniczna. W Bobolicach na Pomorzu Zachodnim rozpoczęły się ogólnopolskie dożynki pod hasłem Wdzięczni Polskiej Wsi. Premier Wielkiej Brytanii oficjalnie potwierdził zakończenie ewakuacji cywilów z Afganistanu. W ciągu ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 61 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Rzeczniczka pograniczników Anna Michalska podkreśla, że wszystkie te próby zostały udaremnione. Dodała, że wszystkie osoby decyzją sądu są umieszczane w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Z naszych danych wynika, że większość tych osób to obywatele Iraku, bo to około 600 osób wskazuje, że są to obywatele Iraku, obywatele Afganistanu to około 130 osób. Według polskich władz zwiększona liczba osób próbujących nielegalnie dostać się do naszego kraju jest wynikiem zorganizowanej akcji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. W sierpniu takich prób było ponad 3000. Strażnicy zatrzymali około 950 cudzoziemców. Pozostałe próby udaremnili. Ogólnopolskie dożynki pod hasłem Wdzięczni Polskiej Wsi rozpoczęły się w Bobolicach w województwie zachodniopomorskim. Są organizowane z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego od 2018 roku. Biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak powiedział, że dożynki to święto pokornej wdzięczności. Zwrócił uwagę, że chleb jest owocem ludzkiego trudu, ale również darem. Rolnictwo przez wiele pokoleń uczyło człowieka sztuki przewidywania, ofiarnej pracy, ale i pokory i wdzięczności za dar chleba. Ta lekcja nieustannie jest dla nas ważna. Nic się nie zmienia. I dzisiaj chcemy z szacunkiem spojrzeć na ręce tych ludzi, którym zawdzięczamy swój codzienny chleb i podziękować im za pracę i za miłość do ziemi ojczystej. Dzisiaj im mówimy dziękuję. Po części oficjalnej zaplanowano występy zespołów ludowych, piknik rodzinny i degustację lokalnych potraw. Tegoroczne żniwa na Warmii i Mazurach są trudniejsze niż zazwyczaj, a to ze względu na częste i obfite opady deszczu. Niektóre rejony były szczególnie często nawiedzane przez deszcz, więc plony będą lub już są tam niższe, ocenia Robert Nowacki, dyrektor warmińsko-mazurskiego ośrodka doradztwa rolniczego w Olecku. Jeszcze trochę zbóż jarych jest nieskoszonych. Ogólnie patrząc przez pryzmat całości żniw w województwie, to 10-15% jeszcze jest zbóż nieskoszonych. Z powodu pogody opóźnił się też tegoroczny zbiór rzepaku. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson potwierdził, że zakończyła się ewakuacja cywilów współpracujących z brytyjskim kontyngentem w Afganistanie. Jednym z ostatnich samolotów z Kabulu wyleciał Lori Bristow, brytyjski ambasador w Afganistanie. Szef brytyjskiego rządu zapowiedział zwiększenie pomocy humanitarnej dla Afganistanu, ale podkreślił, że uznanie rządu talibów będzie zależało od tego, czy będą oni przestrzegać praw człowieka. Wspólnie z naszymi sojusznikami będziemy rozmawiać z talibami nie na podstawie tego, co mówią, ale tego, co robią. Jeśli nowe władze w Kabulu chcą międzynarodowego uznania i uwolnienia zamrożonych funduszy, będą musiały zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy chcą opuścić kraj, szanować prawa kobiet i uniemożliwić rozwój terroryzmu w Afganistanie. W trakcie ewakuacji sił brytyjskich i współpracowników z Afganistanu wyleciało prawie 15 tysięcy osób. W Czarnej Białostockiej Podlaska Solidarność świętowała 41. rocznicę porozumień sierpniowych. Doprowadziły one do powstania związku. Działacze złożyli kwiaty przy pomniku na placu Solidarności. Solidarność w Czarnej Białostockiej rodziła się od samego początku. Była jedną z liczniejszych i ważniejszych Solidarności jako związek w ówczesnym województwie białostockim. Burmistrz Czarnej Białostockiej Jacek Chrulski. Nasz sztandar, który jest do dzisiaj jest jednym z najstarszych w Polsce. W przypadku Czarnej Białostockiej był jeden z prężniejszych ośrodków Solidarności. Przewodniczący Podlaskiej Solidarności Józef Mazolewski. I przy tworzeniu Solidarności po podpisaniu porozumień sierpniowych, ale też w okresie stanu wojennego, tu

Kłania się Roman Dziewański. Nareszcie, jak to miło usłyszeć w tym zaproszeniu państwa do wysłuchania fragmentów moralności pani Dulskiej, że pan Felicjan Dulski uda się na wysoki zamek. I że rzecz dzieje się we Lwowie oczywiście, a nie w Krakowie. Ta moralność socjalistyczna nie pozwalała na takie szpasy, jakby to ładnie, staromodnie ująć w słowo. Natomiast przerzucić Lwów do Krakowa było najwygodniej. Niektórzy próbowali jeszcze, pamiętam to z rozmów z aktorami, zasygnalizować jakoś, że to jednak chodzi o Lwów i o Zapolską z Lwowa, no ale bywało różnie. Moralność pani Dulskiej, moralność to jest coś, co dzisiaj występuje niestety w zaniku. Płynięcie pod prąd albo wykazywanie się właściwym kierunkiem, poprawnością i tak dalej, to jest coś, co podobno ma obowiązywać i to jest właściwy kierunek. Według mnie nie. Jestem zwolennikiem indywidualności. Wiosłowanie pod prąd, bo wiosłowanie z prądem mimo pewnych kłopotów jest dla niektórych jednak sztuką. Natomiast wiosłowanie pod prąd, to już jest o wiele bardziej ciekawie. Trzeba to umieć. Jeżeli chodzi o muzykę, o piosenkę, zdarzają się tacy, którzy właśnie chcą pod prąd. Chcą po swojemu, na swoją nutę, z własnym podpisem. A ja to bardzo cenię. Każdy album jest podróżą, a każdy dźwięk nową drogą. Dusza. Ify Ude. Rodzimy się na nowo, za każdym razem. Zestrojenie głosów, instrumenty inne niż zwykle, ale bo te stare tylko wykorzystywane w inny sposób. Ludewo, najnowsza płyta If i Ude i ona powróci dzisiaj jeszcze, zresztą nie tylko ta płyta, ale nagrania z jej płyt. No właśnie, płynąc pod prąd można odkryć zupełnie nowe rondy, a nie w tym głównym nurcie, który wymaga, żeby było takie, świakie czy owakie. Kompletnie mnie to nie obchodzi. Na coś takiego cenię. I dlatego z If i Ude dziś będziemy podróżować muzycznie w inne niż zazwyczaj światy. Zastanawiałem się, kto powinien pojawić się po tej wokalistce. Erykah Badu. Buzilla, baby. Pierwszą płytę Eryki Berdu otrzymałem dokładnie, trochę przez przypadek, w dniu, kiedy się ukazała, i tak było z dwoma następnymi. Powiem tak, lubię tę Erykę Berdu sprzed lat. To, co stało się później, może już jest rozważaniem w zupełnie innym kontekście. Ten niebywały talent poprowadził ją w stronę, w którym się chyba trochę pogubiła. Ale te nagrania sprzed lat są cenne, wspaniałe, wciąż brzmią świeżo, wciąż zapraszają nas do muzyki, która nieustannie odradza się, buduje. Takiej muzyki szukam. W zespół z Justyną Grabarz i Michałem Jakubikiem dziś w programie trzecim do trzech razy nuta. No i cóż, WW zawsze wyznaczało swoje ścieżki, nie przejmując się tym, co dookoła. No i tak nabroiło i tak już pozostało. Z własnym dźwiękiem. Nabroiło się WW. Nabroiło się. Nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się. Napytało się biedy i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się nie. To niepełny jeszcze bilans strat. I pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spać. Nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Należy odnieść sukces, jest konieczny w dzisiejszych czasach, zaznaczyć swoją obecność Niektórym z artystów udaje się, i to w kontekście całego świata, zdobyć, nazwijmy to, pewną popularność. Po jakimś czasie proponują nagrania, które zaskakują publiczność. Zaraz, chwileczkę, o co tu chodzi? Przecież przedtem było tak gładko, tak melodyjnie, tak porywająco. No właśnie. Iść własną drogą mogą sobie na to pozwolić tylko ci, którzy odnieśli sukces i raptem zaczynają grać zupełnie inną muzykę niż jeszcze jakiś czas temu. Może jest to powód, aby publiczność zwróciła uwagę na zupełnie inną muzykę. No to wszystko w kontekście dzisiejszej wyprawy naszej muzycznej. Ale z Corinne Bailey Rae, która odniosła ogromny sukces na początku, jest chyba podobnie. Nieco później zaczęła proponować już nie tak migdalące się do publiczności w szerszym kontekście nagrania. Poszła własną drogą. Chcę przypomnieć z tego pierwszego okresu jej nagranie. Enchantment, Corinne Bailey Rae. Thank you. inna. Szukam innych. W kontekście muzyczki, słowa, sposobu prezentacji, tego wszystkiego, co ulega właściwie erupcji w ostatniej chwili, kiedy już wszystko się łączy. To jest propozycja dla słuchaczy. Jeżeli ci słuchacze się znajdą, jest wspaniale. Inna to też nagranie z poprzedniej płyty If You Dare. Te dwie będą się przeplatały dzisiaj. Nagranie sprzed 7 lat, ale chyba oddające idealnie charakter tego, co proponuje do świata, którego muzycznego nas zaprasza If You Dare. Tak przy okazji świetna grafika obydwu płyt. Inna If You Dare. Gdy na rozstaju dróg spotkamy się, będę inna niż ty chcesz. Przyciszony głos, minimalny gest, tyle mogę dać. I bez zbędnych słów zapatrzymy się, każdy w swoją dal. To wiele, sam wiesz. Bo sprzed czasów pełnych lęku nie zostało mnie zbyt wiele. Poskładałam się na nowo z odłamków rzeczywistych. Sytuacji nie pamiętać chcę. Jestem inna niż ty chcesz. A gdy minie strach, przytulimy się. Każdy swoją wyciągnie dłoń. Spojrzę w oczy twe, nie zobaczę w nich dziewczyny z tamtych dni. Spopielony blask nadszarpnięty wdzięk. Tyle mogę dać. To wiele, sam wiesz. Bo sprzed czasów pełnych lęku nie zostało mnie zbyt wiele. Poskładałam się na nowo z odłamków rzeczywistych. Sytuacji nie pamiętać chcę. Jestem inna niż ty chcesz. Bo sprzed czasów pełnych lęku nie zostało mnie zbyt wiele. Poskładałam się na nowo z odłamków rzeczywistych. Sytuacji nie pamiętać chcę. Jestem inna niż ty chcesz. Ktoś szarpie struny. Ktoś śpiewa. Wystarczy? Wystarczy. A teraz zmienimy na nieco bardziej rozbudowany aranż to, co usłyszymy w eterze trójki. Got to do Count Basic. Take it all again. Sam jestem trochę ciekaw, jak zabrzmi w kontekście dzisiejszych trzech nut muzyki, która pojawia się, kolejne nagranie. Może będzie to refleksja nad przemijaniem, sławą, popularnością. I proszę nie pytać, skąd to skojarzenie. Sięgam po piosenkę, ale nie po jeden z największych przebojów, Glorię Estefan, gwiazdy muzyki latynowskiej. Może ktoś ją jeszcze pamięta. Chyba warto, bo dynamika jej nagrań była naprawdę porywająca. Ale to nie będzie jeden z największych przebojów. Gloria Estefan, Go Away. Nieco przewrotnie rozgrzać w tej chłodnej końcówce wakacji. A nie wiem, jak wyszło. IWD, Erika Badu, Coen Bailey Ray, WW. Czas na jednego z najbardziej inspirujących indywidualistów. Przyznaję, że dla mnie jest to ktoś niebywały, jeżeli chodzi o historię muzyki. Państwo zresztą pewnie się orientują, o kogo chodzi. I Wish, Stevie Wonder. Ta podążająca własną drogą programu trzeciego, tak jak artyści, których dzisiaj Państwu przywołuję. Część to taka podróż w, no może nie tak daleką, ale jednak historyczną już muzycznie pamięć, albo tak jak w tej chwili, to ktoś, kto sobie też wyrąbał własną drogę muzyczną. Giles Stone, Way Out. We'll be right back. The kiss you left on my bedside light. The words you whispered made me feel right. The clues you scattered on the porch that night. It's all so you're my special lover, man. Special lover, man. Always on a cover, man. Precious love, and I know I'll never let another like you. I can't stay. My secret love. I heard his rhythm, it was over. I don't want no double time opinion. My sufficient enough, I'm with him style. Just style. Cause you know, he's my special lover, man. Special lover, man. He's always on a cover, man. Another like you. Problem that don't feel good to my soul, so I give them out. Cause I know that he's never gonna do me like that. He's my man, my heart, my buffalo soldier. From where I'm standing, there is no turning back. A second since I heard his rhythm, it was over. I don't want no double time opinion. My sufficient enough, I'm with him. Na listę przebojów to się raczej nie nadaje. To już pomysł artysty. Podoba się, nie podoba. Chwyta od razu. Bywa różnie. Szlachetne projekty przepadały nie raz, ale bywały doceniane po latach. Własny podpis jest po prostu dla mnie bezcenny. Wracam na zakończenie tej godziny do płyty Ludewo i Fiude. Napisała w niej: słyszysz, to szumi wiatr, szemrze woda, wejdź, zanurz się i posłuchaj. To właśnie użyte instrumenty, instrumentacja, pomysł aranżacji, wykorzystania głosu, to wszystko jest tym, czym nas intryguje. Nasze drogi złączył czas i Fiude. Gdy stoję twarzą w twarz z bezkresem świata, a w odpowiedzi tylko szumi mi wiatr, i dalej nie wiem, jak to mogło się stać, że nasze drogi złączył czas. Może pośród wszystkich gwiazd najjaśniej świecisz, mojej drogi już nie kryje samotności cień. Nagły serca zryw zakłócił spokój, a ja ciągle mam w sercu pusty ślad, chodź i wypełnij go. Nie wiedziałam, jak bardzo było brak mi tej miłości czułej tak. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny? Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać!